เพราะผู้ที่ศึกษาทราบลักษณะดังที่กล่าวมาเนี่ยนะส่วนอันนี้พูดถือว่าย่อพอสมควรแต่ใครอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องความโกรธความโลภความหลงพิสดารก็ไปดูในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะแล้วก็อธิบายไว้ค่อนข้างเยอะหรือในคัมภีร์วิพังก็แสดงไว้เยอะเนี่ยนะคัมภีร์วิพังชื่อว่าคุทธกะวัตถุวิพังนิเทศเนี่ยนะพูดอกิเลสอย่างเดียวเลยนะอกิเลสสารพัดชนิดมาพูดไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะรู้กิเลสขนาดนี้เลยนะรู้จักความเลวของคนได้ขนาดนี้มันเลวจริงๆว่างั้นเถอะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดถือว่าตัวมีดีเลยแต่ก็ถูกแล้วมีดีอยู่2 อย่างดีในฝักก็ดีนอกฝักแต่ไม่ใช่ความดีนะครับความดีก็มาไล่ดูว่าความดีนั้นเป็นอะไรบ้างบางทีนะลองไล่ความดีว่าตัวเองมีดียังไงภายในใจบ้างเงี้ยนะก็ให้เช็คมงคลดูว่ามันได้กี่มงคลวันนี้ได้อัปมงคลกี่ข้อถ้าเช็คแล้วเนี่ยนะตัวเลขต่ำเหลือเกินถ้าอย่างนี้ก็ไม่ปลื้มเลยนะทีนี้ถ้าอธิบายเพิ่มเป็นพิเศษนิดหน่อยว่าเกี่ยวกับถ้าเอาอมิตรทายาทเป็นหลักเนี่ยนะผู้ที่ฝักใฝ่ในอมิตรฝักใฝ่ในเครื่องนุ่งห่มฝักใฝ่ในอาหารที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าปัจจัย4จีวรบิณฑบาตเสนาสนะยุกยาเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้เป็นอมิตรทายาทเพราะฉะนั้นความโกรธโกรธคนอื่นที่เขาได้ลาภเพราะตนเองไม่ได้อันนี้โกรธก่อนแล้วใช่ไหมเห็นคนอื่นได้ตัวเองก็โกรธความโกรธที่เกิดขึ้นครั้งเดียวของภิกษุผู้เป็นอมิตรทายาทนั้นชื่อว่าโกทะอย่างเดียวโกทะเกิดขึ้นมากกว่าครั้งเดียวขึ้นไปชื่อว่าอุปนาหะถ้าไม่มีเขาเราต้องได้ถ้าไม่มีมันนะเราต้องดีอ่ะฟังกันเถอะสรุปมีเขาอย่างเดียวนี่เราจึงไม่ได้เนี่ยนะในเดี๋ยวเรียนสูตรข้างหน้าต่อไปในอนังคณะสูตรถ้าไม่มีภิกษุรูปนั้นนะเราต้องได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะถ้าไม่มีคู่แข่งเราต้องได้อย่างเงี้ยนะเพราะพวกนี้ความโกรธเกิดขึ้นเนาะลุงเรืองเนาะถ้าลงคนเดียวนี่เราต้องได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ลุงเรืองไม่ได้ผูกโกรธนะภิกษุผู้เป็นอมิตรทายาทนั้นแลเมื่อโกรธแล้วด้วยแล้วก็ผูกโกรธด้วยทีนี้พอโกรธเขาก็โกรธผูกโกรธผูกเวรนะลบหลู่คนอื่นที่มีลาภนะลบหลู่ดูถูกเลยนะใครที่เขาได้นี่ดูถูกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะดูเริ่มดูถูกแล้วก็ตั้งตัวเป็นคู่แข่งเห็นไหมนะมองกันเป็นคู่แข่งบอกแม้เราก็ต้องเป็นเช่นนั้นให้ได้แล้วก็เริ่มมักขะลบหลู่ปลาสะตีเสมอมองว่าเขามันก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาแข่งกันดูว่างั้นเนี่ยภิกษุผู้เป็นอมิตรทายาทนั้นมีปกติลบหลู่มีปกติตีเสมอดังกล่าวแล้วก็ริษยาริษยาเอ๊ะทำไมมันได้ลาภมากขึ้นมากขึ้นเห็นแต่ลาภสการะของเขามีแต่มากขึ้นมากขึ้นสมัยนี้นะบอกวัดโน้นเขาก็สร้างโบสถ์วัดนี้เขาก็สร้างนั้นวัดนั้นเขาก็สร้างโน้นเอ๊ะทำไมเราไม่ได้อะไรสักอย่างเขาก็บวชเราก็บวชทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะมานั่งน้อยอกน้อยใจว่าทำไมเราไม่มีลาภไม่มีสักการะดูสิของเอื้อมีเต็มไปหมดเราทำไมมันกระจอกงอกง่อยอย่างนี้เนี่ยนะก็เริ่มเสียใจละริษยาคนอื่นเนี่ยนะบอกว่าริษยาต่อไปว่าภิกษุนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยสิ่งนี้นะก็เลยริษยาเขาเนี่ยนะไม่มีประโยชน์หรอกเอาไปก็เอาไปทิ้งเอาไปขว้างเนี่ยนะมองว่าของที่คนอื่นเขามีเนี่ยมันไม่ดีสักอย่างเลยนะเอาไปเสียหายทำลายนะไม่มีประโยชน์ก่อโลกแก่สังคมอะไรก็ว่าไปเรื่อยแล้วแต่จะสรรหาคำมาว่าถ้าว่าเธอมีสมบัติบางอย่างก็ทนไม่ได้ที่สมบัตินั้นจะมีคนมาร่วมใช้อันนี้เป็นมัจฉริยะไม่ยอมให้คนอื่นมาร่วมบริโภคเลยอย่ามายุ่งของฉันนะเขาว่างั้นพวกอมิตรทายาทก็เป็นอย่างนั้นมีผ้าอย่ามายุ่งผ้าฉันมีอาหารอย่ามาฉันร่วมกับฉันที่อยู่ก็บอกอย่ามาอยู่ด้วยกันนะไม่ให้ไกลๆอะไรลักษณะนี้เป็นลักษณะของมัจฉริยะตนีมากทีนี้เพราะลาภเป็นเหตุเนี่ยนะเพราะการได้ลาภการได้ก็ปกปิดโทษของตนที่มีอยู่เสียก็เป็นพระเอกตลอดกาลเนี่ยนะเป็นคนไม่อุ้ยดีมาตลอดเนี่ยนะสร้างประวัติตัวเองน่าดูนะเรียบเรียงประวัติปีที่1ก็ทำดีอย่างนั้นปีที่2ก็ทำดีอย่างโน้นนะไอ้เลวไม่พูดถึงอ่ะมีแต่ดีอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความเลวที่มีอยู่ปิดเรียบหมดความเลวที่มีอยู่ปิดเรียบนะนะดีนิดๆหน่อยๆก็ไปเสกสรรปั้นเรื่องดีจนเลิศหรูไปหมดเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นลักษณะของมายาของผู้เป็นอมิตรทายาทเนี่ยนะปกปิดความเลวของตัวเองมาหลอกลวงเข้าตัวเองจริงๆอ่ะหลอกตัวเองมาก่อนนะใช่ไหมจริงหลอกผู้อื่นตามมานะเที่ยวหลอกคนอื่นเขาพอหลอกไปหลอกมาก็เริ่มนะปกปิดความเลวของตัวเองมากเข้าก็เริ่มอวดสรรพคุณที่ไม่มีอยู่จริงสรรพะแล้วว่าทั้งปวงไงคุณทั้งมวลที่ไม่มีอยู่ก็เที่ยวอวดอวดอวดอยู่นั่นแหละทั้งๆที่มันไม่มีอ่ะนะ นะก็เหมือนกับอะไรนะไปที่ไหนก็ตกกระเป๋าเลยนะเหมือนกระเป๋าหนักมากนะหนักจริงนะกระดาษหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดนะลักษณะเนี้ยก็เลยก็อวดคุณที่ไม่มีอยู่จริงเรียกว่าสาไถโอ้อวดของภิกษุผู้มุ่งอมิตรมุ่งเหยื่อนะเธอปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ได้ลาภตามที่ตัวเองประสงค์เพราะอะไรเพราะปกปิดคือสร้างเรื่องเลยใช่ไหมฉันไม่มีความเลวฉันดีอย่างเดียวและทั้งที่มันไม่มีดีก็สร้างเรื่องจนได้ดีจริงอย่างนั้นแต่คนอื่นเขาหลอกคนโง่ได้สำเร็จอย่างนั้นนะเธอก็ได้ลาภตามที่ปฏิบัติอย่างนั้นย่อมเป็นผู้แข็งกระด้างมีจิตใจไม่อ่อนโยนเพราะลาภนั้นอะไรคิดง่ายๆเหมือนกิ้งก่าได้ทองก็มีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งชื่อมโหสถชาดกนี่มันมีพระราชาไปกับมโหสถนี่มีไอ้กระปอมคือกิ้งก่านี่มันก็เดินไปใกล้ๆมันก็ยกงวงพงกพระราชาก็ถามว่าไอ้กิ้งก่ามันทำอะไรมันถวายบังคมพระองค์พระเจ้าค่ะก็บอกเออเอางี้ก็แล้วกันให้ตังมันไปเลยนะให้ตังมันไปใช้ฐานะมันอ่อนน้อมเป็นมันใช้ตังไม่เป็นพระเจ้าค่ะเอางี้ก็แล้วกันเอาเบี้ยเนี่ยไปซื้อเนื้อให้มันกินทุกวันก็อมาตย์นะก็ไปซื้อเนื้อเลี้ยงกิ้งก่าทุกวันมีวันหนึ่งซื้อเนื้อไม่ได้เออเอาไงดีวะตังก็มีอยู่มันต้องจ่ายให้หมดเท่านั้นภายในวันนั้นพอดีวันนั้นเป็นวันที่เขาไม่ขายเนื้อกันทำไงดีก็เลยคิดมาได้เอาเงินนี่แหละไปแขวนคอให้มันเลยพอมันได้เงินมาแขวนคอปั๊บพระราชามาวันหลังพร้อมกับมโหสถอีกมันก็ชูแต่คอเลยนะก็เรียกที่มาของกิ้งก่าได้ทองนะกิ้งก่ามันก็ชูแต่คอชูแต่ทองเลยนะมันไงไอ้ทรัพย์เขามันมีทองอยู่นิดเดียวเนี่ยนะไม่ยอมเคารพพระราชาแล้วก็ชูหัวชูคออยู่ตลอดพระราชาก็ถามว่าทำไมมันไม่ทำความเคารพเหมือนมันก่อนวะก็มันถือว่ามันได้ทองบอกเอามันไปตัดหัวมโหสถก็บอกโอ้ยกิ่งกามันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เลยสั่งปลดทองทีนี้ก็เลยเลิกตัดสินตัดทรัพย์อันนั้นไปถูกตัดเลยครับนี้ก็ถ้าสังเกตดูกิ่งกามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะชูแต่คอเลยนะสงสัยประวัติมาจากกับมันนั้นมามันชูแต่คอเลยนะถ้าใครที่เคยก็มาสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นนักล่ากิ่งกาตัวโมโหได้เยอะเหมือนกันนะทำบาปไว้เยี่ยมกันเพราะกิ่งกามันปั๊บเราก็ผิวปากซะหน่อยมันก็เริ่มชูคอมาแล้วเดี๋ยวก็โดนอะไรนะบ่วงควักครับเสร็จเรียบร้อยตายเรียบนะนะนึกถึงกิ้งก่าก่อนตายน่าจะไปไม่ดีเท่าไหร่นั่นนะมันโอ้ยก่อนตายเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่แล้วไปนึกถึงกิ้งก่าก็ไปไม่ดีสิไม่รู้นะคนอื่นเขาทำบุญมาเยอะของเราพูดถึงอะไรนะผมมาถ้าทำบาปไว้เกือบทุกเรื่องจริงๆเลยนะเป็นสร้างวีรกรรมไว้เต็มไปหมดเกือบทุกเรื่องไปหมดแล้วตอนนี้หาความดีเปิดหน่อยก็ไม่ได้นึกถึงเออใช่ผิวปากให้เราก็ใช้บ่วงเนี่ยตวัดคอควับเรียบร้อยลุงเรืองเคยทำนี่ไม่ได้พูดแต่เป็นเนี่ยนะมีพวกแล้วหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นนะลุงเนาะหวังว่าไม่เจอกันที่นั่นนะนะมันผู้ที่ได้ลาภอย่างนี้ก็เริ่มใจไม่อ่อนโยนแข็งกระด้างลักษณะกิ้งก่าได้ทองเนี่ยนะเป็นผู้ที่ใครๆไม่สามารถจะว่ากล่าวได้ว่าท่านไม่ควรทำกรรมอย่างนี้อันนี้เป็นธรรมะคือสอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครสอนได้ใหญ่เกินกว่าที่จะมีคนตักเตือนว่างั้นเถอะนะก็บอกอุ้ยใครจะกล้าเตือนท่านว่างั้นนะก็ใหญ่ขนาดนั้นนะใหญ่แค่ไหนใหญ่จนถึงไม่มีใครกล้าเตือนเลยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะแต่ถ้ามีใครว่ากล่าวอะไรเธอว่าท่านไม่ควรทำกรรมอย่างนี้เธอเป็นผู้มีใจประรมกล่าวคำนั้นด้วยหน้านิ้วคิ้วขมวดพูดข่มขู่ว่าท่านเป็นอะไรกับผมเธอเป็นใครฉันเป็นใครเนี่ยนะคุณเป็นใครเรามันเป็นใครอะเริ่มแล้วใช่ไหมขึ้นปากขึ้นเสียงทะเลาะกันแล้วอันนี้เรียกว่าแข่งดีละแข่งดีแกอยู่ระดับไหนรู้จักท่านน้อยไปเงี้ยนะก็เริ่มละที่มานะศึกสงครามน้ำลายก็ระเบิดขึ้นต่อจากนั้นไปเพราะความดื้อรั้นแข็งดีนั่นแหละเธอก็สำคัญตัวว่าเรานี่แหละดีกว่าคนอื่นเพราะเป็นผู้ถือตัวเพราะสารัมภะแข็งดีเธอกลับดูถูกคนอื่นว่าพวกนี้มันใครกันเป็นผู้ถือตัวคือมีมานะแล้วก็อติมานะดูหมิ่นคนอื่นเพราะเอาเรื่องลาภเนี่ยนะเรื่องลาภเรื่องสการะเนี่ยมาแข่งกับคนอื่นว่าคนอื่นไม่มีใครดีเท่าเราดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยนะพอมีมานะอติมานะอย่างนี้เธอก็เกิดความเมาหลายแบบเมาในชาติเมาในตระกูลเมาในความไม่มีโรคเมาในความหนุ่มความสาวเมาในความไม่แก่แล้วก็เมาในความเป็นหัวหน้าก็เริ่มเมา27ชนิดเนี่ยนะ เรียกว่าความเมา27ชนิดก็กำเริบหมดเลยพอเธอเมาแล้วก็ประมาทเผลอสติปล่อยใจไปในกามคุณใช่ไหมเผลอวันหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่งแต่ตัวนะแต่งแต่ผ้านั่นแหละแต่งแต่อาหารแต่งแต่ปากแต่ท้องแต่งแต่ลิ้นอยู่นั่นแหละทั้งเมาทั้งประมาทรวมความดังกล่าวมานี้เธอก็ไม่พ้นจากอมิตรทายาทไปได้พอหมกมุ่นในอมิตรทายาทอย่างนั้นพ้นจากชาติชรามรณะไปได้อย่างไรที่ไหนได้นะนึกว่าจะมาแสวงหาคือลาภสักการะเดี๋ยวเราเรียนต่อไปข้างหน้ามันมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อว่าสาโรปมะสูตรมีอยู่สองสูตรจูละสาโรปมะสูตรกับมหาสาโรปมะสูตรสูตรที่เปรียบเทียบด้วยต้นไม้ที่มีแก่นผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยนะก็ถือว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีชาติเป็นเบื้องมีทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมีทุกข์อย่างลงแล้วเนี่ยนะทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งทุกข์จะเพิ่งปรากฏชัดแก่เราได้แบบที่เราสวดมนต์เช้านั่นแหละเขาเอามาจากสาโรปมะสูตรนะบทตรงนั้นนะนี่พอบวชเข้ามาบวชเข้ามาก็ได้ลาภสักการะเยอะมากก็ถือว่านี่แหละผลแห่งพรหมจรรย์เราเข้ามาถึงแก่นศาสนาแล้วก็คือได้ลาภสักการะไปอันนี้เปรียบเหมือนได้อะไรไปก็ได้กิ่งใบของต้นไม้ได้แต่กิ่งได้แต่ใบอ่ะนะใบร่วงๆใบโรยๆเนี่ยแหละก็นึกว่าตัวเองเนี่ยได้แก่นไปแล้วนะถือเอาแต่ใบไปนี่บางพวกก็เลยไม่ติดในลาภสักการะก็มาติดในศีลได้แค่ศีลไปนี้ก็ได้สะเก็ดไปบางพวกก็ได้สมถะได้สมาธิได้ความสงบพวกนี้ก็เหมือนได้เปลือกไปเนี่ยนะบางพวกก็ได้ฌานได้อภิญญาก็นึกว่าตัวเองเนี่ยได้แก่นแล้วก็ได้กระพี้ไปบางท่านก็นู่นแหละเข้าถึงมรรคผลนั่นแหละจึงเรียกว่าได้แก่นสามสาระไปเดี๋ยวเราก็เรียนถึงข้างหน้าอันตัวข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดอุปกิเลสคือความอุปกิเลสทั้งหมดที่กล่าวความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ความตีเสมอความริษยาความตนีมายาโอ้อวดความจิตพยองเนี่ยนะแข็งดีหรือว่าสารัมภะอะไรทำความดีของตนแข็งดีก็คือถือว่าตัวเนี่ยดีกว่าเขาเย่อหยิ่งดูถูกคนอื่นความเมาความประมาทเมื่อเกิดอย่างนี้ขึ้นบาปอกุศลเหล่านี้ที่มีขึ้นก็เพราะอาศัยอมิตรนะอาศัยมหาพูดเหล่านั้นนั่นแหละเพราะนั้นก็มาเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อกำจัดบาปอกุศลอุปกิเลสเหล่านั้นให้หมดเพราะว่าผู้ที่เป็นธรรมทายาทคือผู้ที่กำจัดบาปอกุศลเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงเพื่อความแจ่มแจ้งชัดแห่งการประมวลความรู้ผู้ศึกษาควรทราบความแตกต่างลำดับและวิธีแห่งการเจริญอุบายเครื่องละดังต่อไปนี้มาดูข้อแรกก่อนนะความแตกต่างความแตกต่างแห่งมรรค8ความแตกต่างแห่งมัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคบางครั้งก็มีองค์8บางครั้งก็มีองค์7เช่นว่าถ้าอริยมรรคโสดาปัตติมรรคระดับปฐมฌานมีองค์8ระดับทุติยฌานขึ้นไปมีองค์7แต่นี้พูดแบบสูงสุดไว้ก่อนคือมรรคมีองค์8คือจริงๆแล้วมีองค์7ก็ได้คือระดับทุติยฌานเนี่ยนะพันโสดาเช่นปฐมฌานโสดาปัตติมรรคทุติยฌานโสดาปัตติมรรคตติยฌานโสดาปัตติมรรคจตุทฌานโสดาปัตติมรรคปัญจมฌานโสดาปัตติมรรคเนี่ยนะเขาก็มีอย่างเงี้ยมันตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไปแล้วไม่มีวิตกก็มีองค์7แต่โดยมากก็ถือว่ามีองค์8เป็นหลักทีนี้พูดโดยลำดับบ้างโดยลำดับนะย่อหน้าสุดท้ายหมายถึงโดยลำดับทำไมจึงแสดงสัมมาทิฏฐิไว้เป็นหัวหน้าก็เพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิประเสริฐที่สุดในบรรดากุศลธรรมทั้งปวง ไม่มีอะไรที่จะดีเยี่ยมเท่ากับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิถือว่าประเสริฐที่สุดดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวไว้ว่าปัญญาแลประเสริฐที่สุดสูงสุดที่สุดเนี่ยนะก็คือปัญญาถือว่าเป็นความประเสริฐที่สุดอันนี้เหตุผลที่หนึ่งเพราะว่าประเสริฐกว่ากุศลคือประเสริฐกว่าองค์มรรคที่เหลือทั้งหมดคือปัญญาและสัมมาทิฏฐิก็เป็นประธานคือเป็นตัวนำในวาระในการเจริญกุศลดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาทิฏฐิเป็นประธานอย่างไรก็เพราะว่าความรู้ชัดเจนซึ่งสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนี้ความรู้อันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิแยกว่าอะไรเป็นมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะแยกออกอะไรเป็นมิจฉาวาจาสัมมาวาจาปัญญาที่แยก สัมมามรรคมิจฉามรรคได้อันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะอีกในหนึ่งบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิชาแลเป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งหลายในสมาบัติอันนั้นเพราะเหตุผลที่ยกปัญญาขึ้นเป็นลำดับแรกเพราะเหตุผลที่หนึ่งคือปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐเหตุผลที่สองก็เพราะปัญญานี้เป็นประธานของกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยนะเป็นประธานแห่งกุศลธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นหัวหน้าด้วยทีนี้ต่อไปว่าโดยลำดับอีกว่าองค์มรรคที่เหลือทั้งหลายคือสัมมาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นประธานเป็นหัวหน้าที่เกิดก่อนดังที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะคนที่มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจาคนที่มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากัมมันตะผู้ที่มีสัมมากัมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะคนที่มีสัมมาอาชีวะก็มีสัมมาวายามะเลื่อยไปอย่างนี้จนถึงคนที่มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นองค์ทั้งหลายเหล่านั้นท่านจึงกล่าวไว้โดยลำดับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหัวขบวนก็คือสัมมาทิฏฐิท้ายขบวนก็คือสัมมาสมาธิเอาละถามว่าสมาธิเป็นเหตุใต้ให้เกิดอะไรก็เกิดปัญญาเอกแสดงว่ารถไฟวงกลมก็เรียกว่าต้องมองแบบสร้างเอาอิฐมาก่อๆกันก่อจนรอบแล้วก็ทับอีกซ้อนขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะต้องมองแบบนั้นเหมือนการสร้างเจดีย์เหมือนการสร้างเจดีย์ที่ก่อสูงสูงสูงสูงสูงไปเรื่อยๆนี่มาดูลำดับการเจริญเจริญมรรคมีองค์8เนี่ยนะมรรค8ถ้าพูดแบบย่อๆก็คือสมถะกับวิปัสสนาพันการเจริญมรรคเนี่ยนะพโยคาวจรบางท่านเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาโดยที่สมถะเป็นหัวหน้าบางท่านมีวิปัสสนาเป็นหัวหน้าก็แล้วแต่ใครจะเอาอะไรเป็นหัวหน้านะเอาสมถะนำหน้าหรือเอาวิปัสสนานำหน้าถามว่าเจริญอย่างไรเอาตอนแรกก่อนพวกเอาสมถะนำหน้าพวกที่เอาสมถะนำหน้าก็คือทำสมถะจนเป็นอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญอุปจารสมาธิเนี่ยนะเช่นเจริญพรหมวิหารจนได้อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิจนได้ฌาน1 2 3 4พอทำอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นก็เห็นสมาธินั่นแหละพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมคือจิตเจตสิกที่เกิดร่วมกับสมาธิโดยสภาวะทั้งหลายมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนั้นเห็นโดยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเมตตาเป็นเหมือนฝียังไงเนี่ยนะฮะน่าก็น่าคิดอันนั้นเป็นงานของวิปัสสนาที่วิจัยเลือกเฟ้นอยู่นั่นแหละนั้นตอนแรกสมถะเกิดก่อนคือเจริญเมตตาให้ได้อุปจาระและอัปปนาก่อนหลังจากนั้นก็เจริญอนุปัสสนาทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าเจริญวิปัสสนามีสมถะเป็นหัวหน้านำหน้าก็คือสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังอันนี้อย่างที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่2เมื่อเธอเจริญวิปัสสนามีสมถะนำหน้าอยู่มรรคย่อมเกิดขอโทษยังอยู่กลุ่มแรกเลยทำไมรีบย่อหน้าก็ไม่รู้พอเจริญสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามเนี่ยนะมรรคก็เกิดขึ้นเช่นโสดาปฏิมักเป็นต้นเกิดขึ้นเนี่ยนะเธอก็ส่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมักนั้นละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไปอย่างนี้พระโยคาวจรชื่อว่าเจริญวิปัสสนาแบบมีสมถะนำหน้าเนี่ยนะคือสมถะเกิดก่อนวิปัสสนาเกิดตามหลังแล้วก็อบรมทั้งสมถะวิปัสสนาจนอริยมรรคเกิดขึ้นก็ตรัสรู้ได้แต่ว่าพระโยคาวจรบางรูปในพระศาสนานี้ไม่ยังสมถะมีประการดังกล่าวแล้วให้เกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นมาศึกษาธรรมะก็เริ่มเห็นอุปาทานขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นรูปไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยนะใคร่ครวญอย่างนี้มากๆเลยเป็นวิปัสสนาเจริญอย่างนี้จนเอกคตาแห่งจิตเกิดขึ้นคือการสลัดธรรมที่เกิดขึ้นในวิปัสสนาเพราะความบริบูรณ์แห่งวิปัสสนาของเธอนี่เป็นสมถะคิดอย่างนั้นจนสงบนะพิจารณาจนสงบเจริญวิปัสสนาจนจิตสงบอ่ะเพราะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเกิดก่อนสมถะเกิดทีหลังเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเจริญสมถะมีวิปัสสนานำหน้าหมายความว่าเอาวิปัสสนาเป็นหัวหน้าสมถะค่อยๆอบรมไปตามนั้นถือเอาเอกคตาที่เกิดในวิปัสสนาเป็นหลักแล้วก็พอกพูนเอกคตานั่นแหละจนได้อัปปนาเมื่อเธอเจริญสมถะมีวิปัสสนาเป็นหัวหน้าอยู่มรรคย่อมเกิดเธอส่องเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นอยู่ก็อะไรย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมเป็นอันหมดสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าเจริญ สมถะแบบมีวิปัสสนานำหน้าหรือบางพวกล่ะบางพวกเจริญควบคู่กันไปใช่ไหมท่านบอกว่าเจริญวิปัสสนาแบบมีสมถะนำหน้าก็เมื่อเธอเจริญวิปัสสนาแบบมีสมถะนำหน้าอยู่ก็ดีหรือเจริญสมถะมีวิปัสสนาอยู่นำหน้าก็ดีคือสรุปว่าจะเอาอะไรเป็นหัวหน้าก็ช่างเถอะแต่ขณะโลกุตระมรรคสมถะวิปัสสนาย่อมคู่กันขณะอริยมรรคเกิดนะต้องเคียงคู่กันอย่างเดียวนะต้องอะไรนะยุคคณธรรมเนี่ยนะยุคคณธรรมแบบที่เราเรียนในปฏิสัมภิทาอาทิตย์ที่แล้วนะลักษณะนั้นแหละสมถะวิปัสสนาเคียงคู่กันไปขณะโลกุตระนะเคียงคู่กันต้องตีคู่กันถ้าไม่คู่กันเนี่ยประหารกิเลสไม่ได้ไอ้คำว่าคู่แปลว่าเอามาสัมปยุตทั้งหมดเลยเพราะว่าสัมปยุตทั้งหมดต้ององค์8เนี่ยสัมปยุตกันจึงจะทำกิจประหารกิเลสถ้าไม่องค์8เช่นขาดวีรตีแล้วตัดกิเลสไม่ได้จะต้องมีวีรตีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมาประชุมในขณะฌานนั่นแหละจึงจะสามารถตัดกิเลสได้เนี่ยนะอันนี้ผู้ที่ทำกิจได้ตามนี้เนี่ยนะกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กำจัดอุปกิเลสได้อย่างนี้ดังที่กล่าวไปเรียกว่าเป็นธรรมทายาทเนี่ยนะผู้เป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข้อความโดยสรุปในธรรมทายาทสูตรนั้นข้อความในธรรมทายาทสูตรก็คิดว่าจบเพียงเท่านี้พันผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยนะนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เป็นธรรมทายาทนั้นสรุปว่าข้อความในธรรมทายาทสูตรก็จบเพียงเท่านี้เสาร์หน้าก็ขึ้นสูตรใหม่เลยจนพร มีผู้ใดจะสอบถามเรื่องอะไรไหม